अपना बनाने की कसम खाई है खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है। तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है आई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है। बनाने की कसम खाई है खाई है। नस में तू बन के लहू समाई है समाई है। मेरी नस नस में तू बन के लहू समाई है समाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई खाई है खाई है। तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है आई है।